Készüljek. Csád. Kóbortyúk. Csád. Nem tudod végigmondani? Taxizó hajléktalanok. Csád. Szevasztok, jó reggelt. Mire kijött ez az adás, addig lesz, szerintem a főpolgármesteri vita is meg lesz. Azt hiszem, az pénteken vagy szombaton, de az ott lesz a Partizánon. Ugye elkezdtem hallgatni, ha már ez, akkor a, nekem nagyon elegem van mostanában a politikában, de elkezdtem hallgatni a Hart Talkot, a Puzsér, meg a Karácsony között, meg gondoltam, hogy azért ez egy felpaprikázottabb dolog lesz. És nem. De érdekes. De amúgy egyelőre ezt úgy érzem, hogy én még az elején vagyok, Puzsér azért neki megy, de közben szerintem a Karácsony meglepően jól állja a sarat, amúgy azon meglepődtem azért. Na. Jól áll a Karácsonynak, hogy néha ellentmond valakinek meg minden, mert amúgy tényleg néha egy kicsit olyan... Túl ilyen kedves apukás vibe-ja van. Nincs az a baj, de hogy igen, hogy így a magabiztos vitatkozó sényét azt ritkán látni, ami egy kicsit nem árt egy politikusnál néha. Ja, de ezt szerintem egész jól kijön, mert azért a Robi az... Már néha egy politikusnak, hogyha vitázik egy jó, igen, erre gondolsz? Hát Robinál úgy tűnt, hogy azért ott nem a kedvence a Karácsony, van ott história, szóval ilyen, ez egy jó alapfelállás egy ilyen beszélgetésre. A másik kettő hard talk az annyira tényleg nem volt hard, szóval... Ezt kellett volna hozni a többin is, de hát lehet, hogy ott igazából tényleg nem is nagyon volt mit számunk kérni, mert azok még csak most kezdték. De volt egy másik vita is, nem tudom, ki figyelte tegnap a M1-en a EP listavezetői, vagy listavezető, vagy EP, vagy pártvita, nem tudom, minek nevezzem. De szerintem sokan figyelték, mi is néztük, hát ugye azért... Különleges élmény volt számomra, igen. Mert hogy nem tudom, tényleg 18 évvel ezelőtt volt hasonló, és hogy én akkor hány éves voltam? 9. Szerintem nagyon sokan felnőttek ebben az országban, annélkül, hogy ilyet láttak volna. Igen, nekem is furcsa. Nem mondom, hogy demokrácia élmény, mert azért még nem lehet ezt teljesen megélni, de hát valami hasonló, hogy volt egy ilyen demokrácia élmény az embernek egy 2 órán keresztül, aztán vissza a valóságba azt vagy éreztem. Valami olyasmi. De azért nem teljes demokrácia, mert nem tudom, ezt miért vitának nevezték, és nem értem. Hogy nem, az tényleg abban... Volt egy vita, amiben nem vitatkozhattak az emberek. Tök jó, hát volna a végén azt mondják, hogy 5 percig mindenki mondja magát. És az lett volna, amit te is az előbb csináltál. Igen, de vicces lett volna legalább. Furcsa, hogy így miért van vitának nevezve, amikor tényleg csak monológok voltak egymás után, kb. Nem is reagáltak egymásra ritkán. Ja. Azért azt hittem, hogy a Deutschnak majd lesz egy ilyen szopjatok le mind pillanata, amikor elkezdett össze-vissza mutogatni. Maga is támogatni fogja a háborút és aláírni ezeket. Maga is. Amúgy én láttam végig, de azért néha kiesett pár dolog, amikor éppen mentem, jöttem. Szóval felteszem, hogy végig nagyon izgi volt, de úgy végighallgattam amúgy. Értékeljük most egyenként a személyeket szerintem. Azt szerintem vicces. Először is várja, a műsorvezetőket kéne értékelni, nem? Szerintem a műsorvezetők amúgy... A hölgy az egészen korrekt volt egyébként. Szerintem amúgy hozták. Nekem a műsorvezetőkkel nem volt gondom. A Németh Balázs is azért legalább... Nem tudom, így azt éreztem rajta, mint egy ilyen durcás gyerek, aki egyébként a másik oldalon akar ülni, hogy ő is durcás akar lenni az egyik politikusa. Visszahívták, már nem is tévés amúgy. Visszajött, igen. Mert megtisztelték és ezzel. Nem tudom, fura az a fazon. Meg néha így bebeszólogatott, de közben... Igen, kicsit azért pont ő volt az, aki alatt így a személyeskedés terén rezgett a létszerűen. Hát, de szerintem ott jó, ennyi piszkálódás szerintem bele kéne egy férjen. Nyilván mivel, hogy mondjam, egy normális demokráciában, normális közmédiával szerintem ezt simán elengedné mindenki. Most nyilván minden ilyenre ki vagyunk élező, de odaszúrt a Deutsch Tamásnak is, hogy neki sem látta a programját, meg ilyenek, szóval... Képviselő úr, elárultam magam az elmúlt percekben, hogy lelkes EP program olvasó vagyok. A Fidesz-KDNP honlapján nem találtam EP programot. Rövid üzenetek vannak. De hát, hogy szerintem még direkt kompenzálni is, elején még mondta is, hogy lejárt az ideje, szóval még úgy éreztem, hogy néha még kompenzál is csak azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ő... Mert most, ha tényleg részrehajló, az tényleg mindenkinek ki fog jönni, szóval most szerintem még direkt extrán figyelt erre. Azt nem tudom, minek lehet ez két műsorvezető. Az érthetetlen, de mi ott voltak mindketten. De az a lényeg, hogy kik voltak itt, nézzük, egyenként értékelünk. Huszár Viktor memo. Hát erre nem sok dolgot tudok mondani. Ez nem volt túl emlékezetes. Szerintem ő se tudta, hogy pontosan mit keresott, én meg főleg, őt talán így annyira nem éreztem, de hát maga lehet, hogy csak elfogult vagyok a memóval kapcsolatban, és ami egy viccpárt, ami nem vicces. Jó, a következő, Ungár Péter, LMP. Lassan macsétával fog járni. Mert? Szabolni mindent. Miért? Hát ez a Baltás beszólása kicsit ilyen fura volt. Ezt a közös agrárpolitikát a pajta mögött egy baltával kéne lekaszabolni. Nem is emlékszem rá. Hát én igazából itt sem történt, szerintem semmi emlékezetes, annyira nem volt ez se érdekes, de nem mondott semmi felháborítót. Nem tudom, valaki azt írta, hogy ő milyen jól szerepelt, én nem éreztem, hogy túlságosan. De itt az egy ilyen vitában, főleg, ahol ennyien vannak, nem is feltétlen az fog nyomot hagyni, hogy ki mit mondott, hanem ki tudott valami emlékezeteset hozni. Mert azt jegyzed meg. Szerintem máshogy kell hozzáállni, szerintem, hogyha 11-en ott vannak. És nem feltétlen az a lényeg, hogy itt valami nagyon-nagyon okosat mondja, hanem hogy valami megragadjon az emberekben. Benned megragadt valami Ungár Pétertől? Nem, egyébként nem ragadt meg semmi. Jó. Azon kívül, hogy számomra mennyire nem ilyen, egyáltalán nem karizmatikus, meg nem... Azt kellett volna, hogy minden kör után én azt szerettem volna, hogy kiszavazás legyen, és akkor SMS-be lehetett volna szavazni, hogy kiszavazok, és a következő körben, és akkor lehetett volna tovább a vita, és akkor végén már csak hárman maradnak, mondjuk. Az volt bennem, hogy ez milyen sokszínű kis társaság ez itt. Van itt, van ilyen idősebb nagypapa feelingű, vannak a fiatalok, vannak lányok, fiatalok, nők, minden van, és én azt éreztem, hogy ez tök jó olyan vígjáték sorozatot lehetne ebből a csapatból csinálni. Én megnézni. Sajnos még nem tart itt az AI. Kijött volna belőle egy jó barátok szerű. Hát szerintem azt kéne, hogy igen, hogy Brüsszelben mindegyik bejut, és Brüsszelben a közös magyar ház van, a magyaroknak a brüsszeli ház, és akkor ott együtt laknak, és abból lenne ilyen szitkom. Mint egy rémrendes család. Igen. Szerintem nagyon jó lenne. És akkor így, jaj, már megint ezt csináltad, jaj, már megint nem tudom, és akkor ott veszekednének mindig, meg konfliktusok lennének, de a végén mindig szeretik egymást meg megbeszélni. Vagy mint a Last of Us, és a Dajcsa fertőzött. Az jut eszedbe? Igen, az mert a Dajcsa... Nem a Jim aki... szerint a világ? Vagy a jó barátok? Más gondolunk a vígjátékokról. Hát nem. Jó, egy community nem biztos, hogy kijönne belőle, de... Azt tudnám elképzelni, hogy tényleg ilyen Last of Us-osan, és a propaganda az a gomba, ami terjed, és akit megfertőz, az így kiesik a játékból. Úgy látszik, te más feelinget éreztél ebben a vitában. Nem, csak másfelé indult a fantáziám, téged, hogy mit lehet téged lehozott az életről? Nem. Hát azért hozott le az életről. Én ma reggel, nem tudom, amikor felkeltünk, akkor 6-kor elkezdtem nézni, és ide befelé meg készülés közben végig ez ment. Nem az aranyos kis zenémet hallgattam. Nem tudom azt mondani, hogy ez így boostolta a reggelemet és a reggeli hangulatomat, meg az életkedvemet, és nem azért, mert mondtak bármi olyasmit, ami így lehozott, hanem kicsit azt éreztem ez a vita után, hogy ez is megvolt, semmi plusz nem kaptunk, azt érzem. Na, Dobrev Klára. Aki 25-szer elmondta, hogy mindenképpen nézzük az ATV-ben, és... Már is szaladok. Igazából szerintem hasonló dolgokat mondott, mint azok az emberek, akiket néztünk az ilyen DK-s megafon short videókban. Ez már kijött, hogy ő nyerte ezt a vitát is ott a hétköznapi hősök? lehet, hogy kijött. Jó. De tényleg ez volt, hogy itt egyetlen egy megoldás van, és azok csak mi vagyunk. Ja, de amúgy voltak olyan dolgok, azt, hogy mindenki más nagyon bűnös. Voltak olyan dolgok, amit szerintem jogosan mondott, meg amit mások nem tematizáltak, szóval szerintem itt mondott jókat, de amúgy emlékezeteset őt se tudott hozni. Farkas Emese, de ő neki azért nem volt könnyű dolga, mert neki gyakorlatilag itt kellett bemutatkozni a nagy közönség számára. Igen. És ahhoz képest amúgy, hogy itt kellett bemutatkozni, szerintem jól teljesített. Nekem ez volt a benyomásom, hogy nem tudom, nem éreztem őt. Nyilván könnyű úgy ítélkeznem, hogy az életben nem leszek ilyen helyzet közelében. Hogy kicsit a memós Huszár. A memo. Valakin, igen. Kicsit éreztem az ilyen amatőr szagot, de rajta abszolút nem éreztem ezt, szóval ő kiállásban és retorikában is meggyőzőbb tudott számomra lenni, mint mondjuk a memós jelölet. Hát azért látszik, hogy ő még tapasztalatlan, szerintem meg ilyenek, de közben meg... Az látszik, ja, csak de hogy sokkal jobb kiállása volt szerintem kezdőként, szerintem, mint a másik kezdőként. Elsőre szerintem teljesen jó volt, meg amúgy az volt az a baj, hogy tényleg ez nem ismerszik meg így szerintem a politikus, hogy mindenki csak előre tudta a témákat, és megvolt, hogy akkor beszélsz róla 2 percet, szóval mindenki gyakorlatilag megírt egy 2 perces beszédet, és felmondta. Igen. Igazából gyakorlatilag nem is kellett volna, hogy egy helyen legyenek néha, úgy éreztem. Szóval pont a szépsége, hogy ha egy helyen vannak, akkor azt a plusz hozzáadhatná, hogy reagálnak egymásra. Ez nem így is volt, hogy reagáltak egymásra. Tőlem lehetett volna 5 órás is, hogyha cserébe úgy megcsinálják, hogy valahogy lehessen egy kicsit egymásra reagálni. De nyilván ez is szórakoztató volt valamennyire, csak azt éreztem, hogy ebből többet is kellett volna hozni. Ki a következő? Márki-Zay Péter? Bár nem... A majdnem mi hazánkozása, az nagyon ilyen kis kedves volt. Szerintem neki is korrektek voltak a beszédei, de nekem a kedvencem nyilván ő volt amúgy szerintem a rossz gyerek a suliban. Igen. Ő volt, aki mindig beszélt a dajt, és akkor... Akit sarokba kell tenni. Valami pedofideszezés, meg a csádozás az, amin a legnagyobb többet rögtem, mert az annyira szürreális volt. Annyira szürreális volt, amikor már harmadjára mondta. Béke ügyében sem számíthatnak. Csád. Erőterjesztés meg fognak szavazni. Csád. Maga is szavazzunk a békére. Köszönjük szépen. Itt valami, hogy azon nagyon-nagyon felrögtem, szóval igazából igaz, hogy volt egy humorista, de én rajta rögtem a legjobban. Ja. Hát amiket mondott azokat, mert azok is rendben voltak, de szerintem ő tudott hozni emlékezetesít is szerintem, meg mémelhető dolgokat, szóval ez jó móka volt. Én szerintem ő jó volt, és ki a következő? Donát Anna. Na, ez meg, itt is megosztanak a vélemények. Felhozta nyilván az olimpiával kapcsolatos dolgokat, hogy ma Magyarország teljes gazdasági katasztrófa, és még nagyobb csőd szélén állna, hogyha nem állítják meg ezen az olimpia mozgalommal 2017-ben azt, hogy mi szervezzük az olimpiát. Azt, hogy az idei államcsődöt elkerültük, az a Momentumnak köszönhető. 2017-ben ugyanis mi voltunk azok, akik sikeresen megakadályozták, hogy Orbán Viktor lázálma az olimpia megrendezése a biztos csődbe vezesse az országot. És ne felejtjük, ha nincs a Momentum, 57 nap múlva olimpia lehetne itt most Magyarországon. Az akkor amikor felkérdezte a Novák Katalinnak a, hogy hívják a nő, sose tudok neveket. Kommunikációs igazgatója. Igen, de hogy aki ugye a ezt a műsor vezette, a hölgyet, az ilyen de nyilván nem tudom, amikor már föltette a kérdést, akkor már várható volt, hogy jó, úgyis az lesz a válasz, hogy most nem velem vitatkozol, hanem itt a többi jelöltel, úgyhogy akkor velük vitatkozzál, és ne engem kérdezgessél. Értékelhető ez az Annától egy ilyen bedesz pillanatnak, de hogy ettől függetlenül azért szerintem ő se gondolta komolyan, hogy erre itt választ fog kapni. Nem, de amúgy szerintem, és egyfelől, én mondjuk nem annyira láttam a vitát, ami a Partizánon volt, de ott elméletek nagyon vehemens volt, és szerintem abból tanult, itt azért visszafogottabb volt, mondjuk nem is volt ideje szerintem nagyon belelobálni magát a dolgokba, mert vége is lett. De szerintem ő, és ezen meglepődtem, hogy ő tudott hozni, talán ő hozta a legtöbb emlékezetes dolgot nekem. Ilyen, ha komoly dolgokról beszélünk, például az, hogy az eutanáziáról beszélt 2 percig, azt szerintem ez egy meglepő dolog volt. Határozott célunk az, hogy minél hamarabb bevezessék Magyarországon is, és az Európai Unió minden tagállamába az eutanáziához, azaz a szabad életvégi szabad döntéshez való jogot. És szerintem nem is feltétlen egy ilyen olyan dolog, ami egyértelműen populista, hanem ez egy tényleg egy érdekes téma, és ezt behozta az M1-re, szerintem ezt értékelem. Az, amikor felkérdezte a riportert, az is egy jó momentum volt, szóval tudott hozni ilyen dolgokat, amit így megjegyzett az ember. Meg volt még valami harmadik dolga is, ami... Számomra nagyon jól körülírta és reprezentálta azt, hogy a jogállamiság egyébként mit kéne, hogy jelentsen. Szerintem hozott sok emlékezetes dolgot. És aztán ki a következő? Nézzük. Dajs Tomi! Hát... Propaganda bingót kellett volna hozzá. Én valamiért többet vártam tőle. Én azt hittem, hogy ő, mint aki a Fidesz képviselő, aki itt a hatalom, a nép ő rájuk szavaznak legtöbben, mögöttük áll a nép, övék a hatalom, szóval azt hittem, hogy ide ilyen Big Dick Energy-vel bejön, ilyen rock and roll, mindenkit elküld az anyjába, igen. És így igazából... Ezzel szemben meg ő olyan plakátokat is, felolvashatott volna. Igen. Meg. Hát nem tudom, szóval, hogy szereti egy ilyen ember látszatát kelteni. Ja, azt hittem, hogy nagyobb rock and roll arc. Ja. Igen, de hogy egyébként kvázi felolvashatjuk azokat a kis papírokat, amiket beledobálnak a postaládánkba, szinte, mintha felolvasta volna azokat, összekötötte volna egy egybefüggő szövegé, és ennyi. Igen, úgyhogy az a csalódás, semmi többet nem kaptunk annál, mint amit az előző években folyamatosan kapunk, meghallunk a Fidesztől. Gyakorlatilag nem mondott többet, mint amit mondjuk a megafonosok minden nap elmondanak a Facebookon. Szóval azt gondoltam, hogy ennél, mint listavezető, meg mint egy Fidesz tag, alapító tag, egy ilyen prominens tagja az egésznek. Értem, hogy a mai megafonosoknak miért kell a propagandát felmondani újra és újra. Nem gondolom, hogy ő a megafonos polcon van, és ezzel, hogy csak ezeket ismételt, amit a Bohár Dani is ismétel a megafonos hirdetett videókban, ezzel gyakorlatilag ő is beáraszta magát arra. Pedig azt gondolnám, hogy ennél szóval unalmas volt, tényleg, mint hogyha tényleg csak a plakátokat olvasnál fel. Ja, úgyhogy csalódás. Csalódás, szerintem én adtam volna egy kicsit lazább, és kicsit jobban adja magát, vagy nem tudom. Róna Péter. Édesem. Figyelj, ő legalább egy szakember, azt mondom. Ő legalább valamihez ért. Nem mondom, hogy túlságosan érdekes volt ilyen vita kontextusában, hogy sok maradandót alkotott, vagy emlékezetes, de szerintem neki nem is ez volt a célja, hanem itt ilyen, mint egy szakember vett részt. De hogy így nem gondolom, hogy... Hát de mint szakember úgyse feltétlenül éreztem azt, hogy bármi többet... De normális világban lehet, hogy szavazna egy ilyen ember. Hát mondjuk akinek látod, hogy valami tudása is van, de azért... Nyilván a múltján látszik, hogy valamilyen tudása van, de hogy azt úgy érzem, hogy itt nem sikerült megcsillogtatni, vagy megmutatni. Ne, hát vagy... nehéz is. Igazából inkább azon csodálkoztam, hogy Jobbik hogy szedett össze 20 000 aláírást, ezt nem teljesen értem, de mondjuk a megoldásnál se értem. Magyar Péter. Mi az? Big no. Nagyon nem tetszett? Hát, nagyon nem. Kicsit fáradt volt szerintem az elején. Én nem tudom, mi volt, nem érdekel, ha fáradt volt. Ez, igen. Ez nem lehet kifogás, úgy gondolom, egy ilyen izénél. Nekem lehet kifogás az, hogy itt ülök fáradtban. De nem. Petya! Nem tetszett? Pedig azt hittem... Én mondd el, hogy mi nem tetszett. Amúgy tényleg szerintem gyengébb volt, mint egy normál beszélgetés. Iszonyat gyenge volt. Abban reménykedtem, hogy most végre tényleg megtudok tőle valamit, akár csak most. Egy EP-s listavezetői vitánál, mondjuk az EP-s programból bármiről. De nem, amikor konkrétan ezzel föl lett kérdezve, hogy nem tudunk a programodról, haver, semmit, azt mondjátok, hogy ez így tudatos. Egyrészt miért? Tehát, hogy nem tudom, én, mint egy magyar állampolgár, abszolút kíváncsi lennék arra, hogy mit szeretnétek csinálni, hogyan csináltok másképp. Nem, ezt már nem most fogod megtudni. De az, hogy... Egy hétben. Hát nem, de hogyha azzal tud nagyzolni, hogy ők pár hónap alatt föl tudtak húzni egy Tiszapártot, és ő most itt tud állni, akkor azzal is legyen szíves vagizni, hogy mi az Isten tervük van. Szerintem. Legyen szíves. Ez... De az, hogy felkérdezik valamiről, na. És ő is ugyanúgy igazából, mint a Dajcs Tamás, csak egy kártyát így megfordítasz, ugyanúgy azt tudta visszamondani, hogy egyébként a Fidesznek miért a kurva anyját. De az, hogy igazából ők mit szeretnének csinálni arról, still nem tudok semmit sajnos. Én úgy gondolom, hogy nekik most ez a lendület, amit vett, ez most elviszi a LP választásokig. Ezt a lendületet kihasználják, és végigmennek, elmegy az LP választásokig. Nyilván utána 2 év múlva lesz a következő választás, ami nagyon sok idő, utána ezt már meg is kell tölteni tartalommal, ezt a lendületet, és szerintem a következő 2 év lesz az ilyen vízválasztó, amikor már nem lehet ezt a lendületet így vinni, hanem tényleg tartalommal, tervekkel is meg kell tölteni, úgyhogy szerintem most már ezen nem múlott neki, a következő 2 évben viszont már múlni fog azon, hogy tud-e valami tartalmat is mögé rakni. Nem az lesz a vízválasztó, mivel szerintem az M1-en el van adva ilyen izének, nőverő idegbetegnek, ezért szerintem ezért is fogta vissza magát. Az utolsó beszédére talán egy kicsit felébredt. Azelőtt egy kicsit úgy éreztem, hogy azért el van fáradva. Következő meg Bruti, az öreg Bruti. Hát ő volt a legemlékezetesebb talán. Nagyon fontos lenne, hogyha azt a kamerát, amik engem vesz, hogy nem tudom, mondat tudunk-e küldeni egy rendőrszázadost, hogy leolvasnánk a sorozatszámát, az nem lehetséges? Hogy, mert mégiscsak furcsa lenne, hogyha egy körözött kamerával vennének fel bennünket. Nem tudom, hogy az-e, csak tényleg kellemetlen lenne egy kicsit. Neki is voltak kifejezetten jó poénjaim. Kedves Dass Tamás, elnézést kérek Lázár János szavai miatt, valószínűleg az ott kokainon élő bürokratákat valószínűleg nem őre értette természetesen, már hogy a bürokratát. Meg jól keverte szerintem az, hogy néha azért egy viszonylag komoly dolgokból kiindult, és aztán még úgy is elment a poénra, szóval szerintem én szkeptikus voltam, de szerintem egy üde szín volt. Meg azt tetszett a legjobban, hogy a kiköltöző orvosok, azok vigyék magukkal a betegeket is. Voltak jók. Amúgy azt várt, az jó lett volna, hogy lett volna ilyen plusz kamera, ilyen megnéznék egy ilyen, nem lehetne, hogy... Office-szerűen? Aha, hogy így, amikor beszólt a Dajcsnak, akkor így átmeded a kamera. A francokat, jó barátok, meg a nem tudom mi, meg az én Last of Us-om is, a francokat egy office-szerű részbe vagy sorozatba kell őket betenni. Ja. Fantasztikus. Igen, szerettem volna nézni. Élvezném. Szerettem volna nézni, miket reagálnak. Nem látszott sajnos. Nyilván ilyenkor nem lehet más mutatni, gondolom, mert akkor még azt is kiszámolják, hogy kit mennyit mutatott a kamera, és akkor az is baj lesz. De szerintem jó volt. Hozott jó poénokat, közben komoly dolgokat. Szerintem jó volt. Jó volt. Bruti az jó volt. Sok mémet is szolgáltatott. Eszembe jutott a húgyos Bili is. Ja. Úgyhogy én szerintem kifejezetten kellett ide, hogy csak ilyen szürreális volt, nem? Hogy itt amúgy az egészet érdekesen át. Más megvilágításba kerül ez az egész vita, hogy közben ott a Bruti. Ez az egész társaság tényleg olyan, mintha össze lett volna szedve egy ilyen vigyát, és az, hogy mindenféle ember van, viccesek, mókásak, mérgesek, szóval így nem tudom. És akkor ott volt a Torockai, aki amúgy ő is hozta a kötelezőt szerintem kicsit túl sok Conteóval, bár a Conteó azzal nem kellett válni egy csomószor a Torockaig, mert a Dajcs is elkezdte a Conteókat mondani ott, szóval de hogy így ő se tudott szerintem igazán emlékezeteset hozni, a csatornáját az csomószor promózta meg. Én itt nem mondok semmit, nézzetek meg a YouTube-on. Meg valami melyik pártot mondta, hogy ők csatlakoznak, vagy jó például, mindegy valami jó, nem túl jó csengésű német pártot, ahol állandóan most orosz ügynökök kerülnek ki abból a pártból, de már ilyeneket nem merek mondani, AfD, igen, szóval, de hát lehet, akinek jó, annak jó, de ugye ennek Torocka is, neki legalább van egy kiállása, amúgy ilyen szinten a Magyar Péter, és azt mondom, hogy így egy ilyen klasszikus politikus, akinek van egy kiállása, az szerintem azért a 11-ben nem mindenkinek van. Igen, és neki is, a Magyar Péternek, meg a Torockainak is úgy éreztem, hogy csak ez van. Csak a kiállásuk ja, volt. Ja, de somoszor ez nagyon sokat számít. Mindjárt a választáson. Ja, így értékeljük a vitát, nem tudom. Hát igen, a Bruti volt a legemlékezetesebb, meg szerintem talán a Donát Anna. Ahogyha a komolyságot nézzük, és igen. Hát persze a Márki-Zaj Csád, az volt a legviccesebb. Azt a külön díjat kapja meg tőlem. Ő volt, ők a három legjobb szerintem. Az MZP, a Donát és a Bruti. Én azt mondom, hogy ők tudtak valamennyire megragadni bennem. De hát mindenki más, hogy gondolja. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a... Kéne mindenkinek ilyen top listát írni. Neked ki volt a legemlékezetesen? Ki győzött meg a leginkább? Mondjuk ez meggyőzni senki se győzött, hogy szavazzak rá szerintem, de... Nem igazán. A Magyar Péter? Nem, én a Donát Annát hagynám egyébként. Szóval ő eddig is úgy gondolom, hogy az EP-ben. Én követtem is az ő elfogult munkásságát, és az a baj, hogy szerintem emiatt elfogult vagyok. Ja, igen, csak azért, mert nő. Na, ott együtt beszélgettetek, tényleg. Azért, mert egyszer ültünk egy asztalnál. Az a baj, a Bruti hiába volt. Ez a ti hibátok, ti igen. Ültettetek le minket egy asztalhoz. Hát nem tudom, hogy mi lesz a momentummal. Sok jóban azt szerintem nem számíthatnak, de hogy a Bruti az hiába volt jó, hát nem ő az EP jelöltjük, szóval ez viszont ilyen szinten mókás volt, de például rá nem lehet szavazni. És nem tudom, valahol helyileg lehet, önkormányzatin indul a Bruti. Na mindegy. A negyedik az EP listán? Hát az akkor elég sok szavazatot kell összegyűjteniük, hogy ott is jó legyen. Torockaira sem? Ja, az jogos amúgy. Tényleg, hogy lehet, hogy a Toracka, amúgy tényleg érdekes, hogy mi alapján döntött el a párt, hogy a pártvezető jön, vagy mást küldenek, vagy a listavezetőt, szerintem azért korrekt lett volna mindenhol a listavezető jön el legalább. Közben a Magyar Péter listavezető, de ő nem megy az LP-be akkor se, hogyha ők nyernek, hát szóval érdekes az egész. Nagyon mindegy, megvolt ez is, szerintem mókás volt, két év múlva megnézzük, hogy lesz-e miniszterelnök jelölti vita. Annyi feeling jött le nekem a végén, hogy lement ez, jó, nem sokáig itt lesz a választás, most köszönjük. Egy kicsit fel lett kavarva az állóvíz. Következő választás előtti kampány az nagyon érdekes lesz szerintem. Addig még nagyon sok dolgot csinálta a Magyar Péter is, lehet, hogy unalomba fújulod, lehet, hogy még jobban feltizeli, de hogy szerintem a következő választás ott már tényleg lesz tétje, mert ott igazából most nincs annyira tétje a Fidesznek, nyilván van, de hogy ezért most nem kormányváltás készül itt. Szóval szerintem a következő választás kegyetlen ocsmány lesz valószínűleg, de valamennyire érdekes és izgalmas, vagyis legalábbis izgalmasabb, mint szokott lenni általában. Elég volt a politikából. Oldjuk fel valamivel ezt. Vagy étellel, vagy taxival. Taxi. Vagy. Ezt mondd el akkor ezt a taxival. Sajnálom az összes Swiftinek, de most elővesszük Taylor Swiftet. Skóciában a bejelentett hajléktalanoknak segítenek szállásokat adni, és a legtöbbször ezek a szállások szállodákban, hotelekben, hasonló vendéglátó egységeknél vannak. Most Taylor Swift úgy tudom jövő péntektől vasárnapig ott fog tartózkodni, és a hajléktalanokat taxival költöztetik ki. De a Taylor Swift miatt, vagy a... Hát a rajongók miatt. Vagy gyakorlatilag a turizmus miatt, nem? Ez könnyű lenne a Taylor Swiftre fogni. De egyébként igen, ez nem... De igazából akkor rengeteg turista megy oda a koncert miatt? Igen, és amit lehet a Taylor Swift számlájára írni, az a töménytelen repcsizgetése. Ezt szerintem kevésbé lehet az ő számlájára, de... Azt láttam, hogy most Amerikában átment egy törvény, hogy a magárepülőket már nem lehet majd úgy lekövetni, mint eddig. Mert eddig meg lehetett nézni, hogy merre járnak. És akkor most ez lesz, amit ugyanúgy a Taylor Swift-tel adták azt a hírt. De ott azt írt a cikk, hogy igazából igen, Taylor Swift is sokat használ a magárepülőt, de őnek legalább annyi indoka volt, hogy turnézott egész évben, miközben mondjuk csomó szupergazdag az meg csak ment össze-vissza. De nem tudom, hogy van a Taylor Swift, hogy ő a magángépén viszi az összes cuccát is, vagy csak ő utazik rajta, és van egy külön magángép a csapatának, vagy ez hogy van? Szerintem biztosan. Szerinted egy magángépre az a mennyiségű cucc. Nem visznek mindent. Ráadásul turnén. Vagy busszal viszik kell. El? Hát vannak olyan dolgok, amik nem tudom, hogy mekkora színpada most. Azt nem tudom, de én nem Taylor Swift-től, hanem egy más női előadónak a filmjéből tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, hogy úgy van, hogy kettő technika van, és azokat felváltva utaztatják. Hogy amíg az egyiket felszerelik, koncerteznek rajta, leszerelik, stb., addig a másik helyszínen már éppen építik fel. Mert nyilván nem az van, főleg, hogyha ennyire szoros timingban koncerteznek, hogy egyetlen egy színpadtechnikai szettel mennek, hanem kettő van, és akkor amíg éppen építgetik az egyiket, addig koncerteznek a másikon. És amúgy a Wendover Productions YouTube csatornának van egy konkrét videója arról, hogy egy turnét hogyan menedzselnek le, és az nagyon érdekes ez a csatorna, ajánlom mindenkinek, hogy eszhetlen logisztika amúgy. Hát tényleg most mi a teki ott volt, azért még hallottuk is, de hogy egy puskást összerakni itt helyben is, rengeteg szervezési idő, rengeteg ember munkája, és milyen lehet az, hogy így... Hát úgy tudom, már országról országra kezdték el építeni. Igen. Eszméletlen lehet, hogy gyakorlatilag ezt még szállítatni is kell, akar duplán, szóval ez nem is tudom, ez megszervezni, de nem lenne agyam amúgy, nagyon kemény amúgy. Ja, és akkor még minden stadion mások a technikai körülmények, mindig alkalmazkodni, mindig előre látni mindent, hogy minden kurva jó legyen, ez kemény lehet. De hogy most ez hogy értelmezzem? Mert hogy kiviszik a taxival, mondjuk nem tudom melyik taxis, aki szívesen beülteti a hajléktalanokat, ez is érdekes. Azon, hogy kiutaztatják őket, a külvárosba próbálják elszállásolni az embereket, vagy városon, vagy azt mondják nekik, hogy a városon kívül próbáljanak szerencsét valahol. Nem tudom, hogy azt... Próbáljanak szerencsét? Igen, így ez van, hogy próbáljanak szerencsét. Ezt nem tudom, hogy hogyan kell pontosan pontosan értelmezni. Abban reménykedem inkább, hogy most nem az van, hogy a hajléktalanok megmondják, hogy jó, amúgy kötelességünk, mivel bejelentett hajléktalanok vagytok, kötelességünk szállást adni nektek. De most a koncert idejére szori vagyok, ebbe a nem tudom, 3-4 napban legyetek megint az utcán, csá, kiviszünk titeket a külvárosba, hogy ne roncsátok a város összképét, és akkor majd utána majd visszajöhettek. Érdekes, mert azt írják, hogy legalább alternatív szállást próbálnak biztosítani, akkor legalább már többet csinálnak, mint amúgy csinálnak. Most nem az utcán kellett, most kaptok szállást egy kis időre, de hogy ez azért érezhető tűzoltás, szóval, hogy ennyi hajléktalan van, akkor valószínűleg itt ez, úgy gondolom, hogy itt ez a problémának ez egy wake-up call lehetne, hogy na, ezzel valamit kezdeni kell, mert a hajléktalanság ekkora mértéket ölt, és nagyon sok helyen nagyon nagy mértéket ölt, és nem tudom, hogy pontosan mondjuk Magyarországon mekkora mértéket ölt, mert Amerikában szerintem durvább, főleg vannak olyan városok, ahol tényleg eszméletlen a helyzet, de attól még Magyarországon is probléma, és ez valahogy úgy látszik, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy magyar probléma, mert sehol nem tudják rendesen kezelni ezt a világon. Nem lehet, hogy ENSZ vagy valamit kijelöl, mert ez nem érzem, hogy ez a probléma az meg fogja oldani magát, vagy egyre jobb lesz, ez egyre szörnyűbb amúgy. Úgyhogy nem tudom, mit lehet csinálni. De hát azt tudja. Mindegy, ezt most úgy látszik, megoldották a taxikkal. Vagy lehet a taxiban alszanak majd. Jó kérdés. Na, ezt viszont érdekes, hogy gondoltam, egy kis gasztrohír. Itt voltunk a Zsoltinak múltkor az új éttermében, egy lángosos. Nem értettem ezt a Telex cikket. Ácsbori cikket. Én egyébként nagyon szeretem Ácsborinak a cikkeit. Szerintem nagyon-nagyon érdekes dolgokat ír az ilyen gasztró témákban. De itt az a cím, hogy nem akarok marhapörköltes lángost tenni. De mégis azt vett. Arról szól a cikk, hogy elment, és vett egyet. De... És azt mondja, hogy meglepetés, rossz volt, nem tetszett neki. Szóval megvette, Telex néha olyan azt idézi, mint régen az Indexen, amikor, de lehet, hogy most is, amikor koncertekről kell írni, hogy kiküldték azt, aki utálja, és akkor azt mondta, hogy nem tetszik neki, és mivel tudtam, hogy az Indexnek mi az ízlése, mindig megtippeltem a Sziget előtt, hogy milyen koncertekről mit fognak írni, és hogy nem, a zenék, amiket nem szeretnek, az ott rossz volt a koncert szerintük, és ha valami zenét alapból szeretek, ott a koncert is jó volt. Wow. Igen, nagyon objektívnek tűnt ez a... De hogy ez a cikk arról szól, hogy vannak normál lángosok is, de hogy van ez a pörköltes lángos, amit nem szeretne enni, úgyhogy azt vette meg, és aztán megállapította, hogy ez neki tényleg nem az stílusa, és ennyi. Ez érthetetlen, hogy ez mi volt a de céljuk ezzel. De egyébként a tisztáról is írták, hogy ez... Mert tényleg azt én is tapasztaltam, hogy kétfajta lángosozó van. Az egyik az, amelyik azt a tésztát csinálja, ami kisebb buborékos tészta, picit ilyen szivacsosabb, pufibb lesz. A másik meg a vékonyabb, nagyobb buborékokkal, és ropogósabb és olajosabb. Én is sajnos az olajosabb párti vagyok. Nem a pufibb. Nem tudom, de azt szeretem, hogyha van... A közepén egy nagy, ilyen üreges rész. Jó, hát ez nem mindenki van így. Igazából nagyon sok értelme nincs. A széle meg jó, pufi, na mindegy. De ez abszolút ilyen ízlések és pofonok dolog. De az, hogy tudom, hogy nem szeretem a túl extrázott lángosokat. Tudom, hogy szerintem egy olajban kisütött kenyértészta, hogyha arra ráteszünk egy marhapörköltet, az nagyon sok lesz. Leírja előre, hogy ez biztos, hogy nem lesz jó. Megveszi, és rájön, hogy ez tényleg nem lett jó. Lehet, hogy csak az ízlése más. Amúgy nekem bejön a tésztája, mert nem olyan, amit te szeretsz, hanem egy kicsit van benne valami, ami nem csak olaj meg zsír, hanem egy kicsit puhább, de én is, szóval, testesebb, hogy ilyen krumpli alapú. Az is jó, hogyha a széle pufi, csak hogy ilyen, az a jó, ha széle pufi, de hogy nagy buborékok vannak benne. Na jó, hát ez mindenkinek más az ízlése. Ezt nagyon remélem, hogy végighallgatta valamilyen ilyen gasztro izé, vagy egy ilyen foodi ember, és most fogja a fejét, hogy hogyan lehet ételekről ilyen leírást adni. Jó, ugyanúgy fogom a fejét. Én, hogyha nekem cikket kell írni valami helyről, akkor mondjuk én valószínűleg, és főleg, hogyha még visszaviszem a szerkesztőségnek, akkor biztos, hogy nem egyfajtát vennék, hanem mondjuk legalább hármat, és akkor mindegyiket megkóstolnám, meg ilyenek. Nem teljesen értettem ezt a cikket, hogy mi volt a cél ennek. De... Jó, de volt be, hogy valójában csak az a bajod, hogy a Zsolti lángosozójá munkáról van szó, és személyesen érint az, hogy a Zsolti lángosozójáról csúnyán beszélnek. Hát ezért tűnt fel a cikk, de valószínűleg nem a Zsolti lángosozója lenne, akkor nem lenne a címlapon egy napig ez a cikk. Mert akkor kit érdekel, hogy nyílt egy 100. lángosozó, de így, hogy a Zsolti nyilván ezzel hozták maguknak is a kattintást, mert ott volt a címlapon, és ezért nem értettem, hogy szóval nyilván ezért foglalkoztak vele ők is. De amúgy nem, ugyanúgy nem értem, amikor egy bármilyen random koncertről írnak, és mindig csak az a konklúzió, hogy ha szereti a zenét, jó volt, ha nem szereti, akkor amúgy. Alapvetően szerettem egy rengeteg cikk azzal kezdődött, hogy ő amúgy utálja ezt a zenekart. Akkor, na vajon milyen cikk fog születni ezek után erről? Vajon milyen cikk? Mindig ez van, hogy minek küldenek ki egy kritikust egy koncertre, aki nem is szereti ezt az adott zenekart, hogy minek írnak akkor róla. Ez annyira felcseszett régen, de mindegy, ez most már megboldogult az Indexnek az a kultúra rovata, de szerintem valamennyire az a Telex ezt tovább vitte. Ez a kultúra rovat az nem nagyon szokott menni itthon senkinek, úgy érzem. A Telex After az valamennyire kicsit már magasabb szint, mint amit régen nyomtak, szóval az rendben van, de így a kritikák azok még mindig egy kicsit. Na mindegy, ez is érdekes volt. Lehet körbe kérdeznek, hogy ki az, aki szereti a zenekart, tegye fel a kezét, jó, akkor ja. Titeket nem küldünk, ja. Mert hogy ők meg attól félnek, hogy akkor meg túl elfogult cikkek születnének. Így viszont meg... Szóval, legalább nincs, már nem a Sixet kell olvasnom, az olyan, is valami. Mi van vele? Nincs egy olyan ember a szerkesztőségükben ezek szerint, aki nem ne vagy nagyon utálna, vagy nagyon imádna a zenekart. Jó, most már ideje rátérnünk a fő témánkra. Zsémbeskedők, ez a címe. Zsémbeskedjünk. Vannak a szerkesztőségi tagoknak, azaz nekem meg a Barnának olyan feladataink, amikor nagyobb témákat kell kidolgoznunk, és ezeket a legtöbbször együtt találjuk ki, hárman a Csokival, de most volt jó pár hete a Csokinak egy olyan problémája, hogy vannak ilyen kellemetlen köszönési helyzetek, uh-huh. hogy nem tudod, hogy igazából mondjuk másodjára vagy harmadjára találkozol egy férfiként egy női ismerősöddel, aki mondjuk nem tudom, valami távolabbi kapocs van, uh-huh. és már találkoztatok egyszer, szóval egy ilyen készfogós izé az fura lenne, de nem is szívesen adnál neki puszit, mert hogy mine, szóval, hogy amúgy hogyan köszönsz megfelelően így, vagy csak ilyen szia! Igen, de közben akkor meg az lesz, mint te a hét elején megsértődsz, hogy csak sziáznak, miközben a férfiakkal kezed fognak. Mi? Nem sértődsz meg rá? Nehéz eltelni, mire nem sértődsz itt meg. Jó, mindig valamire úgyis megsértődsz majd, nem? Valamit találni fogsz, amiben beleköthetsz. Mindenképp. Mondom. Ezért vagyok itt. Akkor most megfejtjük, hogy hogyan legyen. Na mindegy, és ebből csináltam, és az Instagramon már válaszoltatok arra a kérdőívre is nagyon-nagyon sokan, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönünk, hogy ki hogyan szereti, milyen szituációban, hogyha köszönnek neki, úgyhogy majd lesz erről egy ilyen közös fókusztúdiós megállapodásunk. Ezt én szeretném hétfőre vagy kedre hagyni a Csokinak, mert... Én szeretném ezt most megbeszélni. De azután, de ennek a legvége egy ilyen. Jó. És abból legalább át tudunk így menni. Hát, Csokival beszéljük meg, most itt vagy te, uh-huh. hogy képvisel a női nemet, és abból, szeretném, hogy abból kiindulva volt na, hogy kell köszönni? Egy olyan cikk is. Hogy kell? Mondd el, hogy kell. És tegyünk pontot ennek a végére, nem kell itt izé. De miért én mondjam meg, hogy kell egyedül? Megkérdeztük az embereket. Ott lesz egy nem tudom, 5000 ember válaszát gyűjtöttük össze. Jó, majd, de én ennek most akartam a végére járni. Jó, ennek a legvégén egyébként lesz egy ilyen kérdés. Jó, na nézzük, és most ez miről szól? És ez viszont... Akkor most tök másról beszéltünk. Ez viszont az, mert abból most indult köszönjük. Ki. Így jó? Ez jó lesz? Ja, ez jó. Ez jó? Akkor igen. Kész, megvan az ökölpacsi. Amúgy is egy kicsit divatos lett a Covid után, mi az irodában is csomószor így köszönünk. Vagy így, vagy ökölpacsival, vagy öleléssel. Igen, ez a kettő. Amúgy ez a kettő legjobb, de nyilván az ölelés, azt nem fogod azt, akit háromszor láttál életedben. Nem. De puszit sincs kedved adni. Nem. De az ökölpacsinak meg hülyének néznek. Jó lenne normalizálni szerintem. Sokkal jobb szerintem az ökölpacsi, mert nem akarok hozzájönni emberekhez. Igen. Én nekem legtöbbször ez a bajom, hogy én nagyon-nagyon szeretek embereket, én nagyon tudok szeretni embereket, de hogy nem szeretek hozzájönni embereket. Nem, szerintem az ökölpacsi, nem értem, hogy nem tudom, hogy mondjam szépen, nem szeretek emberekkel érintkezni, akikkel így amúgy nem igazán nem szeretem, amikor odajönnek, és három... És akkor... Nem, főleg nem akkor, amikor nyár van, és meg van izzadva az arc, és azt érzem, hogy nem elég, hogy az én arcomon folyik a víz, a másik embernek az arcán is folyik a víz, és hogy ide érít így összeír az arcunk, és ahogy húzódik, érzem, ahogy az izzadságaink így megcserélődtek, és az ő arcbőre, meg az én arcbőrömön a sejtek is azt mondják, hogy És látom, hogy holnap reggel így, ilyen körbe leszek már. Pattanásos. És ez így is szokott lenni. De amúgy az a bajom, hogy az ökölpacsi, az szerintem tökéletes, mert van valami kontakt, hogy azért... Az nagyon jó, és ilyen gyors, szóval gyors, csak... Gyors, kontakt, kész, ennyi, nem ennyi, lehet elbaszni. Nem kell, igen, meg hogy nincs az sem, hogyha valakinek mondjuk izzad a tenyere, hogy azt így össze kelljen érinteni, mint is sima pacsinál. Nem, ez csak ökölpacsi, izé, ez nem, hogy tökéletes. Így tömegközlekedésen. Nem tudom, miért nincs, miért nem mindenki ezt használja. Kezet mosni, gyorsan kezet lehet. De férfiak között is tökéletes, főleg, hogyha oda mész, ott van 5-6 ember, nem kell végén, bám, bám, bám, amúgy, és tényleg megvan a kontaktérzése, megvan, hogy mindenkivel volt egy külön kontaktod, rá lehet nézni az emberre, köszönni neki, de közben még gyors is, higiénikus is. Én ezt szeretném bevezetni, hogy ezt terjesszük el Magyarországon. Ökölpacsi mindenkinek, gender semleges. Tökéletes. Minden szempontból tökéletes. Az a baj, de aki meg nem tudja ezt, és ő olyan puszilkodós, vagy nem tudom, vagy ezt szokta meg, akkor ő utána, ökölpacsi után lehet, hogy így furcsán nézne rá, hogy ez most mi volt? Én egy lánya vagyok. Biztos van olyan lány, aki ezt kikérné magának. Biztos, hogy van. Nem tudom. Lehet. A mai tesztünk viszont, vagy a mai kérdés. Nem, ökölpacsi. Ez pont, kész. Jó, oké. Nem mondok mást, mit veszek szem? Jó, a bemutatkozás az más téma. De. Nem, ott kézfogás. Ott lehet kezet fogni. Szia, kis Mari vagyok. Az, hogy a bemutatkozáskor a nőkkel is kezet kell fogni, az szerintem alap. És múltkor ugye mondták, hogy hát ez a Judit hibája volt, mert az az illem, hogy a nőknek kell kezet nyújtani. Nem nyújtottam a kezemet előtte. Nem is vagyok grófasszony. Tényleg kézre, kézcsók, azt akarod bevezetni? Hú. Nem. Oké, hogy az illem szerintetek, vagy valami könyvben ez van leírva, vagy régen ez volt, hogy a nőknek kell nyújtani a kezét, nem azért ezt szerintem ezen túlléphetünk, és annak kell nyújtani a kezét valószínűleg, aki érkezik. Vagy akinek hamarabb eszébe jut, vagy valami, de nincs olyan, hogy a férfinek meg kell várni, hogy a nő nyújtsa a kezét. Jó, hát ez akinek hamarabb eszébe jut, hát jó van, tököm, akkor várhatunk egymást. Jó, egyszer élünk szembe egymással. Jó, de legtöbbször valaki érkezik, és akkor nyilván neki kell. Szerintem egyébként, aki érkezik. Tehát én is, hogyha megérkezem valahova új emberként, és van ott valaki, akit még nem ismerek, akkor én leszek a kezdeményező fél. Én legalábbis így szoktam csinálni. De szerintem az is jó, és én azt is elfogadnám. Tudod mit? A zsémbeskedőket hagyjuk, mert ez is egy olyan dologból jön, ami a csokit fölkúrta, akkor menjünk át a köszönésekre. Igen? De, akkor csináljuk meg a köszönéseket. Hol van? Hát igen, nem erre készültem, nem tettem be a Trellóba, majd mindjárt jobb beteszem, és akkor beszélünk. Tanám, hogy de most elővetjük az összes ilyen témát, mert ilyenben vannak megcsinálva, sosem nincsenek berakva a műsorban. Már beletéve de, hogyha egy nagy társaság, szóval mondjuk 5 plusz fős a társaság, akkor még az ökölpacsit is szívesen engedem, és csak annyi, hogy adom, hogy hellosztok, nem kell mindenkinek külön Szerintem a csoportnak való köszönés is egy olyan dolog, amit szerintem meg lehetne honosítani. Hogy ne kell mindig mindenkinek külön. De nyilván az emberek szeretik valaki, hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek külön köszönj meg, de én rendben vagyok azzal is, hogy ilyen csoportos köszönésre, hogy hello mindenkinek. Nőbarátaimmal a következő képen köszönök leggyakrabban. Testi érintkezés nélkül kézfogás, az nagyon kevés százalékot kapott. Ölelés, puszi, ökölpacsi, egyéb. Én az ökölpacsit itt nagyon keveslem. A puszi, az számomra túl sok, de hogyha másoknak oké, akkor sok hol van? Az egyéb kategóriában. Az... Nekem a furcsa, hogyha... Pam, pam, az is az ökölpacsi kategóriához tartozott, hogy a női barátoddal minden alkalommal kézfogással. Jó, lehet, hogy nem olvasták el. Szóval az nekem viszont picit ilyen nyers, vagy ilyen személytelen. Vagy lehet biztos könyvelők, és akkor hozzájuk így írni. Ügyvédnek. Azok ilyen. Azok nem is köszönnek egymásnak. Nem. Azok csak így A biccentés. Ezzel szemben a nők. Amúgy azon meglepődtem, azt hittem, hogy de az ölelés az rendben van, szerintem meglepő, hogy ennyi puszi van még. De jó, igen. Mondjuk barátoknál lehet, hogy ez kevésbé gond. De szerintem a barátok, ha tényleg barátok, akkor meg lehet beszélni, hogy ezt azért nem kell minden alkalommal itt. A nők a férfi barátaikkal. Ha lenne barátság, ugye nők meg férfiak között. Én azt hallottam a Pajótópó, nem tudom milyen Dávid, hogy... Panajot Dávid. Ő azt mondta, hogy nincs, vagy valami ilyesmi. Amikor egy nő a férfi barátainak... Amúgy jó, hazag. Köszönni. Pont olyan idegesítő vagy. Az a baj, hogy nincs olyan kockás hasam. Sárpej van a hasamon inkább, mint valami micsoda? Kocka, de hogy azért én is elég jó Panajot Dávid tudnék lenni. Ja. Na szóval, itt egyébként nagyon hasonlóak voltak az arányok a nők. Férfi hát barátokkal mert... szembeni köszönésénél. És a az érem két oldal. Igen. Na, nő, várjál, ja, ez most a férfi... Itt voltak az egyebeknél, a férfiak esetében. Kedvenc egyéb válaszokat is gyűjtöttem ki. Az egyik az, hogy heteroszexuális férfiak és nők között ugye nincs barátság, amint ezt a kollégám is említette, vagy az, hogy nagyon messziről rákiabálok, hogy ne is jöjjön közelebb, mert barátnőm van. Ezt így kell. Te egy nagyon jó Panajot Dávid vagy. Kínos integetés. Azt hiszem, az ezt gyakran... már említettem a hello dolgot. De az mindenkinek kínos. És én is van, hogy csinálom, és nekem is belül ugyanolyan kínos. Így megcsinálom, és így, oh, geci. Bár én alapvetően is kínos vagyok, úgyhogy nekem már tök mindegy. Én ezen rontani önszántamból már nem tudok. Vagy az, hogy várom, hogy leköpjenek. Ez szerintem méltó. Viszont a női ismerősökkel a következőképpen köszönök a leggyakrabban, ez a férfiak esetében. Testi érintkezés nélkül az 65%. Ez hello. Ez kiváló. Ez kiváló? Ez nagyon jó szerintem. Igen. Inkább az, mint a puszi, de közben, hogyha a férfiakkal kezet fogunk, akkor mégiscsak azt érzed, hogy szóval, hogyha mindenkit ismersz valamennyire, és bemész egy társaságba, mondjuk elmész egy bulira, ahol ott vannak ilyen távol ismerősök, és a férfiakkal kezet fogsz a nőknek, csak mondod, hogy hello, az mégis nem lesz a bolizé, hogy hát a férfiakkal meg bezzeg kezet fogod. Értem, hogy örülsz, hogy nem ér nem, hozzád. Mert egy férfi ismerősömtől, szóval, hogy akkor már inkább ugyanúgy... mindenkinek ökölpacsi, de akkor meg a férfiak húzzák a szájukat, hogy mit ökölpacsizol. Nem lehet jó. Nekem az is jó, hogyha férfival ökölpacsizik. Vagy na, kezet fog, nekem meg ökölpacsizik. Nekem az is jó. Neked igen, de... Vagy ökölpacsi, nem mindenki, vagy ne érhetne. De nem lehet olyat, ami mindenkinek jó. Tudom. Ezért gyűjtöttük ezt, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami a legtöbb embernek jó. És akkor a legkevésbé tudunk mellélőni. Nem jutottunk előre. És akkor a nők a, nők a férfi ismerőseiknek. Férfi ismerőseimmel a következőképpen köszönök a leggyakrabban testi érintkezés nélkül. Nem tudom, hogy ez mennyire reprezentálja a teljes lakosságot, de el tudom fogadni. 5000, nem is tudom hányan töltötték ki. Ez kemény. És csoki követői nagy része férfi, az én tényleg? Követőim nagy része pedig nő. Tényleg. Úgyhogy... megismerkedéskor, hogy köszönnek készfogással. Egy új nő ismerősnek a következőképpen köszönnek gyakrabban. Készfogással. Tökéletes. Jó, ez bemutatkozó, bemész, köszönsz, de a legjobb szerintem a készfogás mindenkinek. Bárkit, akit először megismersz, és be kell neki mutatkozni. Készfogás, kész. Ez szerintem egyébként mindig is egy ilyen egyezményes dolog volt. Na most ezen menjünk tovább. Mert itt zavar, hogy oda-vissza ugrálunk, hogy most az is lehet, hogy végigmegyünk az egyiken, igen. Aztán végigmegyünk. A férfi előfordult már, hogy nem köszöntél valakinek egy társaságban csak azért, mert nő. És igen, előfordult. Meg azt mondja, hogy nem, de aztán ki tudja, mi az igazság, nem hiszek neki. 73% azt mondja, hogy nem, de akik azt mondják, hogy igen, azok valószínűleg a csoki követői. Előfordult már, hogy intimebb köszönéssel akarták köszönteni egy nőt, mint ami neki kényelmes. Ezt amúgy nehéz megsatszolni neked. Valószínűleg sokkal több ember sokan, előfordult, csak nem tud róla. De hogy igen, szóval, hogy én. Amikor mondjuk hazavisz egy randira, és meg akarod csókolni, és elhúzza a fejét, az annak számít. Amikor meg akar csókolni, és annál kellemetlenebb, amikor meg akar csókolni, és abból inkább csinál egy ilyen fejelfordítós, lapockapacskolós ölelést. A nő? Igen. Ez nem jó? Ez mindenki számára kellemetlen. Ez a nők és a férfiak számára is kellemetlen, igen. De ez, ahogy intimebb köszönéssel akart köszönteni egy nőt, mint ami neki kényelmes, és hogy 35% azt mondta, hogy igen, ez szerintem pont azért van, mert nincs egy közös megállapodás. Mert az a férfi, aki már észreveszi azt, hogy ez kényelmetlen lett volna a nőnek, az nem szerette volna direkt kényelmetlen helyzetbe hozni. Csak egyszerűen nincs tényleg semmiféle ilyen közös konszenzus arról, hogy akkor hogyan köszönjünk a női ismerősöknek, és emiatt lehettek szerintem a legtöbb ilyen kellemetlen szituáció. Mi az ok annak, hogy a férfiak nem köszönnek egy társaságban, zavarban vannak, igen. A férfiak tahók 18%, amúgy az igaz, úgyhogy nem csak 18 kéne. Nem merik kockáztatni, hogy közeledésnek veszik, mondjuk ez is furcsa azért egy köszönésre rögtön ezt hinni. A nők tahók 5%, pedig ez is igaz. A nők gyengék, és nem lehet rendesen kezet rázni. Amúgy igen, ilyen gyenge kezeitek vannak. Ezzel nem lehet kezet fogni. Rendesen megropogtatni, mint hogy a férfiak egymás között, hogy jól megszorítják. De a másiknak ez egy erődemonstráció, tudod. Vannak ilyen emberek, akik úgy fognak kezet, hogy így utána egy mi a fasz bajod van neked? Az nagyon vicces, amikor látom, valaki úgy fog kezet, hogy nem csak nyújtja, hanem ilyen hátulról indítja. És így bele placsan a másik ember kezébe a tenyere. De úgy gondolom, a másik oldalon is kb. Ilyenek jöttek, hogy előfordult már vele, hogy férfi nem köszön neked, de ez fent érsett megtörtént, mit teszek, kezdeményezek én? Ezt hogyha de... egy nő azt érzi, hogy egy férfi nem köszön neki egy társaságban, és azt érzi, hogy azért, mert ő nő, egyébként elég megdöbbentő, hogy 58% a kitöltőnöknek azt mondta, hogy volt ilyenben része, és ha ez megtörténik, akkor mit tesznek? És 53% azt mondja, hogy kezdeményezek én. Korrekt. A semmit kerülöm a konfliktust. Szerintem ebből nem tud nagy konfliktus. Úgy, az embernek nincs tehát, kényelmetlen, ilyen... hogy már nem köszöntem, akkor elgondolkozom, mire elgondolkozom, most már tök késő nyújtani a kezembe, már akkor kínos, hogy most volt egy ilyen fáziskésés, és akkor még ezen is elgondolkozom, akkor egyre kínosabb, minél később lesz. Nem tudom, hogy emberekkel viselkedni, de hogy ez jutott eszembe. Ráordítok, hogy hello, az te vagy, nem? Hello, itt vagyok! Ha nem vettél volna észre, és pont az a baj, észrevette. Eltűröm, de nem örülök, az intim köszönés. És mi van, hogy a szájra puszi, az már nem menő? Van, ahol úgy köszönnek, vannak olyan kultúrák. Ja, úgy emlékszem, hogy az olaszoknál is, nem tudom, családon belül a szájra puszi az ilyen teljesen oké dolog. Igen, nőként abban a helyzetben, ha valaki intimebben szeretne neked köszönni, mi az intimebb? Az a puszi? Te azt nem szeretnéd, mit teszel. De az is sok kínos, nem hogy elutasítani, az is kúrva kínos. Én amikor te szoktad azt mondani, ne! Állj, ne tovább! Ezt szoktad csinálni? Megvárom, amíg elég közel jönnek, hogy meg tudjam fogni a mellkasukat, és azt csinálni. Nem kell a mansplaining, vagy nem tudom, valami feminista hülyeséget tolsz, nem? Kérlek, ez a közelség köztünk már. Nem, nem. Te tuti eltűröd. Nem. Nem? Mi? Tényleg ezt szoktad csinálni? Nem. Én azt csinálom. Sokkal inkább megölelek valakit, mint hogy puszit adjon. Nem tudom, hogy miért, de hogy más ruhán keresztül szívesen megfogom, de hogy én nem szeretek mások bőrével érintkezni. Nem tudom, hogy miért van ez, ne kérdezzétek, majd biztos valaki itt elkezdi ezt megfejteni. Köszönöm szépen minden egyes fotelpszichológusnak, de hogy sokkal inkább adok valakinek ölelést, mint hogy megpusszíjon és összeérjen az arcunk. A levegő puszi sem jó, mert akkor... És három. Az a legjobb, amikor nem kettő. Nem. Van, aki négy? Négy? Van négy is szerintem. Nem, az nagyon sok. És akkor van... A levegő puszi se jó, mert akkor érzem a levegőjét. A levegőjét? Aha, Isten, akkor egy picsa vagy. A levegőjét se jó, akkor tegyük fel, jön hozzád. Puszi... Nem tudom, miért van ez, de nem akarok emberek közelében. Jó, de akkor megy a puszi, mit csinálsz? Én ölelésbe milyen move átviszem. Volt? Van egy ilyen move, amivel egy átletűnő ölelés. Az, hogy tudod így jön, hogy puszit adjam, izé, meg lenne ez a Már jön így, és látom a csücsödét, és akkor ilyen konkrétan... Nincs a mozdulata? Megfogom a nyakát, és így beszorítom. Ez jó. Beszorítom a hónom alá, és adok neki egy barackot. Szevasz! Ezt tanúsítom, ez így szokott történni. Igen, főleg köztünk nincs is olyan magasságbeli különbség, hogy ezt ne tudnám. Nem azt csinált, hogy jön a puszi, akkor így legugolsz. Sokmat lipsi. Egyébként tényleg azt szoktam, hogyha már látom így a lendületét, hogy puszit akarna adni, akkor én azon az oldalon így ott is maradok, és akkor gyorsan megölelem, lapockapaskolás, és kész. Na jó, akkor ennyi. És megvolt a köszönés, puszi nélkül, bőrérintkezés nélkül, legjobb. Szóval, hogy én így átalakítom. Sajnálom. Nem, ez rendben van. Akkor mi a konklúzió amúgy ebben? De nem tudom, hogy egyébként normális emberek. Mert legjobb szerintem... egyezményes, biztonságos, nem túl közelismertségű férfinak köszönés, és a készfogást mondták a nők. Igen. És ez engem tökre meglepett. Ökölpacsi robbanással a második. Én azt adom. Lehet az ökölpacsi. Amúgy van sima ökölpacsis, vagy volt sima ökölpacsis. Az két ökölpacsi már majdnem annyi, mint de a készfogás. Igen, igen, igen. Én szeretnék arra szavazni, hogy legyen az ökölpacsi, nem a készfogás. Ja, szerintem is megállapodhatunk az ökölpacsiban. Ezt mindenleg meghonosítani a Magyarországon. Vagy ha valaki szeret puszilkodni, az is egy dolog, de amúgy ez ugyanúgy a férfiaknak is lehet kényelmetlen. Úgyhogy én azt mondom, itt megegyezhetünk az ökölpacsiba, de amúgy nem lesz könnyű meghonosítani. Nem, ez a magyar kultúra nem az ökölpacsiról híres, szerintem. Igen, hanem a pusziról, meg hogy édesem. Az olyan ölelésekről, amikor nem tudom, fölül megölelnek, hanem inkább a fenekedet szeretnék így körbeölelni. A fenekedet? Aztán nem találnak semmit. Hát de te azért, te nem vagy a legmagasabb ember vagy, szóval azért az... Igen, azért nem nehéz az én felekemet elkerülni. El kell kalandozniuk. Igen, szóval, hogy meg kell szédülni ahhoz, hogy így, nem tudom, leérjenek oda az újacskák. Van, aki a másik fenekét fogja meg egy ölelésnél? Hát volt már a példa, igen. A fenekedet megfogtam egy ölelésnél? Igen. Édes Krisztusom, milyen emberek vannak? Mi a fasz bejük van? Volt. A fenekedet megfogja így. Hello, Bárcsak ilyen hangja lenne, hogyha valaki megfogja a seget. Tényleg. Na mindegy. Én a további saját egyéni köszönési praktikáimról inkább nem is beszélek, mert én tudom, hogy ilyen téren nem vagyok normális. Szóval tisztában vagyok vele. Jaj, de kis krézi vagyok! Nem, ez nem egy ilyen... A klinikai eset inkább. Valószínűleg igen. Szóval ez nem egy ilyen cutie krézizés sajnos. Hogy de azok a nők... Ne köszönjetek neki, csak... Oda se gyertek, csak köpjetek le. Jó. Az a baj, ezt kérni se kell szerintem, és az interneten ilyet nem biztos, hogy mondanék. De most ez elhangzott. Itt az egészet ez indította el, hogy... A férfi és hogy nő. És a nők hogy köszönnek egymásnak? A nem túl közel is. Ölelés. Mindig? Mindenkivel? Vagy semmi. Én a... Nem tudom. Szerintem öleléssel. Most nem tudom, hogy köszönjünk, amikor elmész. Jó, majd ezt kitaláljuk még. Kétfajta módon szoktunk ökölpacsi. A cérnagyárban köszönni. Az öreg cérnagyár. Öleléssel vagy ökölpacsival. Ez tökéletes. Ez így van. Nem akarok máshogy. Nem. Mert ezt kettőt kombózni valahogy? Na jó, mindegy. Akkor ezt most megfejtettük. Szerintem ideje. Tudom, hogy a társadalom átalakulása az sok idő, de hogy meg tudunk egyezni, akkor szerintem mindenki sok kínos helyzettől meg kíméli magát, amikor jó, nem puszilkodsz, hanem helyette az ökölpacsi is biztos lehet kínos annak, aki nem tudja, hogy ez mostantól ez a standard, de hát szóljatok neki, hogy ezt most itt kimondtuk. Igen. És törvénybe, valaki iktass a törvénybe. Jó. A terrortyúkok! Kóbortyúk horda terrorizál egy angol falut. Nem is kell többet megtudni. És úgy kezdődik a cikk, hogy pattanásig feszült a helyzet. Nagyon jó. Nagyjából 100 kóbor baromfi miatt egy korábban békés angol faluban. A helyiek szerint a szabadon garázdálkodó szárnyasok tönkreteszik a kertjeiket, és nem hagyják őket aludni. El tudod azért képzelni azt, hogy arra kérsz, hogy a mellkasodon áll egy tyúk, és néz. Ez a Mici Mackó horrorfilm után ez lesz a következő ilyen ominózus dolog. Az nagyon remélem, hogy valaki ezt megfilmesíti. Az a borító, amikor így a galambok így egy rap borítót, van egy galamb. Az nagyon jó, igen, azt tudom. Az jut eszembe, de közben azért ez is kell, hogy mész haza este a busz, meg későn jön haza buszod, sötétben mész haza, és akkor így ez csak meghalt. És nem férfiakkal vagy medvéktől rettegsz, hanem tyúkhangot, tehát biztos tudsz. Én, igen. Apuka vagy, úgyhogy most már neked a felolvasó könyvek miatt kell tudni a tyúkhangot. De kotkodácsolnak, nem? De hogy tényleg tyúkhangot. Akkor te legyél a kakas, én meg a tyúk. Hát, nincs kakas, a tyúkhorda van. Nem, csak azt mondom, hogy mész az utcán, és akkor így sötét van, és de hát csak meghallod. De gondolom, azért lettek már százan, mert van majd ott kakas mindjárt, is. Majd bejátszunk a hangeffektet, hogy így meghallod a tyúkoknak a kotkodácsolását, és így összerezzensz, és akkor így jönnek így az utcára egy oldalt, így elkezdenek követni, körbe vesznek, én így képzelem. És akkor így utána így rohansz, és egyre többen vannak, fölnézel, és a tetőn is ott vannak a tyúkok, és így reménykedsz, hogy hazaérsz még, és akkor pont így tudod, így, amikor már nagyon feszült, akkor még pont így be tudod csapni az ajt. Én így képzelem ezt a helyet, amúgy. Ez... De egy olyan, nem tudom, egy ilyen nagyobb erdős területen szaporodtak el, amit nem igazán tudnak, hogy kinek a területe. Ezt egyébként nem tudom, hogy miért nem lehet kideríteni. Miért nem lehet levágni őket? Egy rendes falun minden házban csirkeleves lenne, húsleves lenne. Jó, tudom, jaj, el se kezd, jó? Én semmit nem mondom. De önvédelem. Én ülök és ezt megehetnéd őket, mert ez önvédelem. De nem akarom megenni. Hát De önvédelem. Egyed meg te. Önvédelem. Értsd már meg. Szabadon járnak ennek, sokkal egészségesebb a húsuk, mint akiket ilyen antibiotikumon hízlalnak föl. Ilyen, akkor, hogyha nyilván sokkal egészségesebb, természetesen, és én sem hiszem azt vegánként, hogy az egész világ az egyébként, nem tudom, az lenne a jó, hogyha az egész világ vegán lenne. Szerintem az lenne a jó, hogyha a nagyipari állattartás visszaszorulna, és sokkal szóval... jobb. Jó, tápanyagdús ételt tudnánk enni. Pont. Igen, az jó lenne. Az jó lenne, ha jobb lenne minden. Igen, jó lenne, ha minden jó lenne. Legyen minden jó. Csodás volt a hét. Köszönjük, hogy itt voltál, Judit. A kutyapártosok plakátján amúgy is az van, hogy jó lesz. Hogy viselted ezt a hetet? Fáradtam. Nem könnyű, tudom, a csokinak. Úgyhogy várom vissza a csokit. Hát igen, nyilván... Szeretnék visszamenni a háttérbe. Nem könnyű, mert csokival már 3-4, sőt, hogyha beleszámjuk 6 lépéseket, már több mint 1000 videót készítettünk együtt, meg 20 éve ismerjük egymást, de így is szerintem... A kereszt. De sikerült szerintem ez a hét, úgyhogy igen. Én örülök, hogy itt voltál, jó volt, ilyen még lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Meglátjuk, hogy ilyen lesz-e még. Nem, szólok, hogy lesz, biztos. Mert hosszú távon a csokival, hogyha minden nap itt kell ülnünk, van egy csomó egyéb tervünk, egyéb csatornákon, egyéb műsorok, és azt nem lehet úgy, hogy minden nap itt ülünk. Szóval a jövőben, bár a csoki meg én leszünk az alap ember általában, de többször lesz az, hogy más emberek is vannak, hogyha mi éppen egy másik műsort készítünk, egy kinti műsort készítünk, egy közös többször, stb. Szóval ahhoz, hogy egyéb műsorok is készülhessenek majd, amikből most kevés van, vagy ami még csak tervben van, ahhoz az kell, hogy néha kicsit több ember járjunk helyen itt, és akkor ilyenek még lesznek. Szóval, de cserébe majd mondjuk láthatjátok a csokit kényelmetlen helyzetekben, más csatornán, meg vicces helyzetekben. Szóval lesz minden. Lesz minden, és nagyon jó lesz. Így van. És minden jó lesz. Én ezúton is köszönöm hallgatóinknak a hetet, és minden olyan embertől, aki nem szereti a fejem, azoktól pedig elnézést, és nagyon szívesen... Azok ötödjére még megint meglepődnek, hogy ma is ő van! Igaz, hogy hétfőn kiderült, már előző pénteken kiderült, hogy te lesz egész héten, de minden nap meglepködnek a videónál. És... De nem baj, így legalább szerintem egy fél social media detoxot, vagy egy fél média detoxot tudtam nekik csinálni, úgyhogy biztos szívesen. Van, aki nem nézte, de a számok alapján de... még jobban teljesítettek a videók, mint az előző héten, szóval... mert várták, nem tudom, nem az olyan fenyegetések, az nem jönnek be, hogy akkor most nem nézem, és akkor jól megtanultuk, mert az, közben a számokat látjuk, és nagyon jó volt, szerintem már volt politika, de a következő héten visszatér a csoki. Úgyis csak az lesz. Egyfelől, másfelől meg a választás előtti utolsó hét, úgyhogy biztos nagyon tömény lesz, úgyhogy jövő héten itt találkozunk már a csokival, és reméljük, hogy a választások után egy kicsit majd azért kevesebb lesz a politika, mert mindenki egy kicsit szusszan egyet. Biztos, hogy izgalmas hetünk lesz jövő héten. Lesz mit megbeszélni majd, és jövő héten ismét találkozunk, mert mi itt leszünk. Én nem, de csak igen. És remélem, hogy ti is itt lesztek. I've got